Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شعبان شهري فمن عظم شهر شعبان فقد عظم أمري ومن عظم أمري كنت له فرطا وذخرا يوم القيامة صدق رسول الله فيما قال وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ulûle şeref yâb olduğumuz Şaban-ı Şerif ayını hepimiz hakkında hayırlara, bereketlere, affı mağfiretlere ve yüksek derecelere, hayırlı kaza ve kaderlere vesile eylesin. Amin. Biliyorsunuz ki Şaban ayı ecellerin takdir edildiği bir daha seneye Şaban ayına kadar öleceklerin yazımının görevli meleklere bildirildiği diğer hakkımızda gelişecek olayların kaza ve kaderlerin tespit edileceği, istinsah edileceği, nüshaleneceği, kopyalanacağı, dosyalanacağı, görevli meleklere ısmarlanacağı çok büyük bir aydır. Bu itibarla biz Müslümanlara, siz dinleyicilerimize özellikle ve genel olarak tüm İslam alemine hayırlı kazalar ve kaderler, takdirler bu mübarek ayda nasip olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ederek dersimize başlıyorum. Tabii günümüzün, gecemizin, mevsimimizin önemine değinmeden olmaz. Bunlar bizim için ticaret mevsimleridir. Ahiret kârlarını kazanacağımız çok kıymetli dönemlerdir. Bunlar her sene tekerrür etmekteyse de bizler her sene kalıcı değiliz. Geçen sene Şaban ayında aramızda bulunan sevdiklerimizden, eş dostlarımızdan niceleri şu anda kabirdedir. Bu itibarla ömrümüzün kıymetini bilelim, yaşadığımız nefesleri iyi değerlendirelim. Aleyhimize dolaşmayalım. Kendi zararımıza çalışmayalım. Ancak baştan da şunu konuşalım ki her derste her konu aynen tekrar edilemez. Bundan dolayı Şaban-ı Şerif ayının birçok faziletleri, meziyetleri özellikle Şaban-ı Şerif Risalesi diye birkaç sene evvel hazırladığımız Risalemizde, 16 numaralı Risalemizde, Şaban-ı Şerif Risalesinde çok ilimler bulursunuz. Çok ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler bulursunuz. Şaban ayının önemine dair, ibadetlerine dair, salih amellerine dair çok hayırlar bulursunuz.

geri kalan birkaç kelime daha ezberlediniz mi, manasını bildiniz mi, ne olursunuz biliyor musun? Köşe olursunuz köşe. Ahiret köşesini bir dönersiniz ki o karşınıza cennet çıkar. Ya kalplerin kaymaması için efendim namazın sonunda yapılacak dua, efendi babamızın efendi hazine öğrettiği, efendi hazinemizin yaptığı dua, Rabbi cealni mukimmis salat, bunlar hep tek tek anlatılmış. Daha ne dualar beyan edilmiş. Ondan sonra namazın adabı, edepleri, efendim iftida tekbiri alınacak mesela. Erkekler ellerini yenlerinden çıkaracak, kadınlar kollarının açılmamasını ellerini örtecekler mesela, edepler. İki kadın olsun erkek olsun, namaz kılarken ayakta nereye bakacak, rükuda nereye bakacak, secdede nereye bakacak, otururken nereye bakacak, selam verirken nereye yapacak, bakacak. Efendim madde madde madde yazılmış. Namazın edepleri neler? Kadınlarla ilgili ayrı, erkeklerle ilgili ayrı. Efendim hepsine birden edep olan noktalar var. Bazılarının ayrıldığı noktalar var. Mesela kadına sarık yok, erkeğin sarığı. Efendim bu sünnetlerin, edeplerin başında geliyor. Ondan sonra dördüncü bölüm, namazın mekruhları ve müfsitleri. Allah neyi sevmiyor? Namazda ne yapmayı sevmiyor? Bak bunlar çok önemli. Sen Allah'a sevilesin diye, Rabbin seni sevsin diye namaz kılıyorsun. O namazda öyle işler yapıyorsun ki Allah onları sevmiyor. Ya bunlar önemli. Neler yazılmış bak, mekruhlar. Kaç tane burada şimdi sayıyorum? 60 tane. 60 tane mekruh var. Namazın vaciplerinden bir vacibi kasten terk etmek. Zaten baştan mekruh bu. Mesela Fatiha'yı terk ettin. Mekruh. Fatiha'dan sonra bir sure okumaya terk ettin. Mekruh. Mesela oradan başlıyor. 2, 3, 60 tane böyle. Efendim hepsi hadis-i şeriflerle, delilleriyle, ne kadar güzel şeyler ya. Ne kadar güzel şeyler ya. Bunlar Mevla neyi seviyor, neyi sevmiyor. Ya. Müstehapler işte, edepleri bahsinde. Sevdikleri var. Dünyada diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, bir müstehap bilsen, müstehap Allah'ın sevdiği şey demek. Onun için canını versen azdır diyor ya. Çünkü Allah ne demek? Allah senin canından ileri ya. Canının, canına can veren Allah ya. Onun sevdiği şey ne demek? Senin canının canı olması lazım ya. Ruhuna ruh olması lazım. Yani diyor bir müstehabı yaparak Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmak ne demek biliyor musun diyor. Saksı parçası vererekten diyor kıymeti biçilmeyecek en değerli köşkleri, sarayları almak demek diyor ya. Senin yaptığın işin. Efendim ne kadar kolay bir şey ama Allah ondan razı. Namazda Allah neleri seviyor? Namazı bozan şeyler. Efendim bunlar madde madde yazılmış. Namazda konuşmak. Değil mi? Kasten olsun, yanılarak olsun, unutarak olsun. Ya desen, iki harf ya, ya. Böyle bir ya çıktı ağzından, namaz gitti mesela. E burada hadis-i şeriflerle beğendim. Bunun gibi de ameli kesir. Mesela çok amel, çok hareket. Bu ameli kesir nedir? Peş peşe hareket, iş görmek. Bu ne nedir bunun? Tarifi nedir? Neye göre namaz bozuluyor? Nesi bozulmuyor? Madde madde, 24 madde halinde anlatılmış. Bunlar herkesi, efendim, ilgilendiriyor. Sonra 5. bölümde imamet. Tabi bu imam olan kişilere gerekli olan, bütün imamların bilmesi gereken önemli meseleler burada zikrediliyor. Ama hoca ben imam değilim, bu bölüm bana taalluk etmiyor diyemezsin. İmama uymanın sahih olmasının şartları var. Sen şimdi imama uymuyor musun? Cemaat olmuyor musun? Kadın erkek. E peki bu durumda, burada da madde madde yazılmış. Sen imama uyarken hangi şartlar gerekiyor imama? Efendim, uymanın geçerli olması için hangi durumlarda imama uyman batıl oluyor? Bunlar yazılıyor. 6. bölüm, seyif secdesi, yanılma secdesi. Bu seyif secdesi hepimize gerekiyor. Bu yanlışlar, efendim kuluz, gafletten uzak duramayız. Bu seyif secdesi nasıl yapılıyor bir defa? Şekli ne? Seyif secdesini gerektiren durumlar, hangi durumlarda seyif secdesi gerekiyor? Madde, madde, madde. Efendim buna örnekler verilmiş. Seyif secdesi yapmamızı gerektiren durumlara örnekler. Ya hepimizin başına devamlı geliyor, devamlı. Ama seyif secdesi gerekir mi, gerekmez mi? Gerekir mi, gerekmez mi? Değdi mi, değmedi mi hesabı gibi. Hocası da hacısı da ikide bir ihtilaf ediyoruz. Okumuyoruz. Bak bir geceyi ihya meselesinde diyor ki kitaplar, bu ilmihal gibi fıkıh meselelerinden bir mesele okuyup da yatan insan

Guslünü nasıl alıyor? Kuru yer bırakıyor mu? Abdesti nasıl alıyor? Tahareti nasıl alıyor? Namazı şişirme mi yapıyor? Mevla bunları görüyor. Bu çok çok yazık olur. Çok kötü olur. Hiç düzelmesi mümkün değil. Yanlış hesapla ahirete gidilen hesap daha düzelmez orada. Bu hesaplar burada düzelmesi kolay. Şimdiden tövbe edin. Bak İmam-ı Azam gibi insan ayak parmaklarını abdeste tabii hilallıyor. Ona şüphe yok. Fakat biliyorsunuz sol elinin parmaklarıyla ayak parmakları hilallanıyor. Fakat onu yapıyor da bu elin parmağı, ayağın parmağının üstünden aşağı doğru mu çekilecek, altından yukarı doğru mu çekilecek hususunda bir hadis, bir rivayet görmemiş. Sonra bu hadis-i şerife bu husustaki bir esere rastlıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sol elinin parmağını alttan yukarı doğru ayak parmağına hilallama yaptığını görünce ben bu zamana kadar bu müstehabı der ki müstehap bu ya, farz değil, vacip değil. Yani sünnet de denir tabii ama derece olarak sabit, herkesin bildiği şekilde amel edilen bir sünnet de olmadığından müstehap ve edep derecesine düşüyor. Kainatın Efendisi'nin yani emrettiği, şöyle yapın dediği, üzerinde durduğu bir konu olmayınca müstehap derecesine düşüyor. Bu yüzden koca İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh 20 senelik namazı yeniden kılıyor. Öyle, öyle abdest alarak. Ben bir müstehabı terk ederek kıldım diyor bu namazları. O zaman halbuki böyle bir durumda namazı yeniden kılmak gerekmez. Olsun. Müstehabı terk ettiğim için iade etmek yeniden müstehap olur diyor. Fazla namazdan göz mü çıkar diyor. Adamlara bak ya. Bize kalsa bundan aklı yok deriz ya. Delirmiş bu adam deriz ya. Onun için bir şey olamıyoruz, bir baltaya sap olamıyoruz. Kendimize gayrımız yok, kime ne olsun. Onun için İmam-ı Azam oluyor. Ümmetin kandili oluyor. Kıyamete kadar gelen ümmet onun mezhebine efendim amel ediyor. Kıyamete kadar mezhebinin amilleri, salikleri kaybolmuyor değil mi? Bu iş böyle. Ne kadar Allah'ın emrine, farzına dikkat edersen, önem verirsen, değer verirsen Allah da sana o kadar Celle Şanü Celle Celal değer verir. Kulların nazarında da seni değerli kılar, meleklerin nazarında da değerli kılar. Bu değer, Allah katındaki değer, Allah'ın dinine verilen değer nispetindedir. Ne dedi bak, Şaban benim ayım. Benim ayıma değer veren, benim emrime değer vermiş olur. Benim emrime değer vereni ben ahirette bekliyorum. Onun için bunlar birbirine bağlı şeyler. İslam'ın tamamı iç içedir. Hiç ayrısı gayrısı yok. Şaban ayı, Ramazan ayı, orucu, namazı, ibadet hepsi bir aradadır. Bunlar bir bütün halinde değerlendirilmelidir. Yarım yamalak işler yapılmamalıdır. Şu ilimler güzel okunulmalıdır. Namaz ilmi hali size büyük bir hazine olarak hazırlandı çıktı elhamdülillah. 7. bölümde namazla ilgili genel bilgi. Burada da o Tembihül Gafil'in sahibi Ebu'l-Leysi Semerkandî, ne büyük adam ya. Bir hadis-i şerif almış zaten, başında işi bitirmiş ya. Amelun kalilun fi ilmin hayrun min amelin kethirin fi cehl. Hazreti Enes rivayet ediyor. İlimle yapılan az bir amel bilgisizce yapılan çok amelden hayırlıdır. İnnel ilme yenfe'uke ma'u kalilun ameli ve kethiru. İnsan ne yapacağını bilerek ilme dayalı şekilde amel ederse, az da amel etse yarar, çok da amel etse yarar. Ama fe innel cehle la enfe'uke ma'u kalilun ameli ve la kethiru. Ama bilmeden yaptığına, kıldığına maaz, aldığı abdest, ilme dayanmayan, okumadan, öğrenmeden, dinlemeden, kendi kafasına rastgele yaptığı işlerde az da yapsa yaramaz, çok da yapsa yaramaz. Madde madde genel bilgi. O da çok güzel ilim hakikaten bu genel bilgide. Efendim bu şekilde izah edilmiş. 8. bölüm tilavet secdesi. Kur'an'da secde ayetleri okunuyor. Bu secde ayetleriyle ilgili genel bilgi var. Hangi efendim, kim dinleyene nasıl vacip, okuyana nasıl vacip. İşte efendim radyodan dinlerse ne olur, canlı yayın olsa ne olur, cansız yayın olursa ne olur. Secde ayetleri Kur'an'da hangi ayetlerdir? Efendim bunlar kaç kere okunursa kaç kere vacip olur. Secdede yapılacak dualar. Efendim tilavet secdesinde okunacak dualara bazı güzel müjdeler. Ondan sonra efendim tilavet secdesiyle ilgili hükümler, ilimle. Bu da bayağı bir ilimdir bu tilavet secdesi. Adam dinliyor, tilavet secdesi olduğundan da zaten haberi de yok. Üzerine de vacip oluyor vesaire. Tilavet secdesi olsun, bilirse ne olur, bilmezse ne olur vesaire. 9. bölüm seferde namaz. Yolculuklarda biliyorsunuz 2 rekata farzlar iniyor. Bu Şafii mezhebinde ruhsat olarak geçiyor, gerekmiyor. Ama Hanefi mezhebinde azimet olarak geçiyor ve gerekiyor. Aksi takdirde namaz yeniden kılması gerekiyor. Vesaire. Bu hususta da seferle ilgili bazı bilgiler, ilimler ve böylece 320 sayfa kadar, 300 küsur sayfa ilim, ilim, ilim, ilim. Şimdi bunlar geceler boyu uykular terk edilerek, keyifler, istirahatler terk edilerek benim gibi aciz, zayıf, hasta, 300-400 şekerle yaşayan bir adam, malul bir insan uğraşıyor. Eşek ölür, semeri adam ölür, eseri demiş, arkaya bir şeyler bırakalım diye gayret ediyoruz. Yaşlarımız geçiyor, ölüm aniden gelecek. Arkamızdan ümmet okuyacak, dua edecek. Bu da bize yetecek inşallah. Ama amel etmezsek kimseye faydası yok. Böylece inşallah davranalım, hareketli olalım, gayretli olalım. Kadınımız, erkeğimiz, çoluk çocuk seferber olalım. Bırakalım şu filmleri, dizileri, bilmem neleri, fuzuli işleri ya. Bize lazım olan Allah'ın farzlarına bakalım Mevla bize. İki cihan saadeti lütfeder, kerem eder. Şu mübarek Şaban ayında bak Ramazan ayı geliyor. Farzlar peş peşe gelecek şimdi. Farz ibadetlerle mükellefiyetlerimiz var, sorumluluklarımız var. Bu ibadet mevsimlerindeyiz bunlar. Çok önemli. Önümüzde hele Berat gecesi var. O ne büyük gece. Haftaya ondan inşallah konuşmaya gayret edeceğim. Bak önümüzde oruçlar var. İnşallah Şaban-ı Şerif oruçlarına önem verelim, değer verelim. Özellikle Perşembe günü. Bu önümüzdeki Perşembe ilk Perşembe. Hadis-i Şerif'te buyuruluyor. Men sâme evvele kamîsim min Şaban. Kâne hakkan alellâhi yudhilehul cenneti bir rahmeti. Ve âhire kamîsim min. Bu rivayette var. Her kim Şaban'ın ilk Perşembesiyle son Perşembesini oruçlu geçirirse Allah'ın rahmetiyle onu cennetine sokması Allah üzerine bir hak olur. Bu çok büyük. Allah üzerine hak olur demek Allah kendine bunu vacip eder. Yoksa Allah'a kimse bir şeyi vacip edemez, zorla yaptıramaz. Ama Allah söz veriyor Celle Celaluhu. İnnallâhe lâ yuhliful miyâd. Rabbim sözünü bozmaz. Bugün birinci gündü mesela Şaban'ın başından 3 gün, ortasından 3 gün, sonundan 3 gün tutana 70 peygamber sevabı vaat ediliyor. Allah 70 sene sıralı ibadet yapmış sevabı vaat ediliyor. Ve imâte fidilgesine mâte şehit. O sene ölürse şehit olarak öleceği bildiriliyor. Bunlar he faziletli ameller. Neler neler neler neler. Daha bakın. Şaban Şerif Risalesi'nde açın. Kendinize göre amellerinizi efendim neler yapmanız gerektiğini öğrenin. Onunla amel etmeye gayret edin. Çok iş var. Şaban Şerif'te Kur'an-ı Kerim tilaveti, Şaban Şerif'te salatü selam bahsi bunlar. Artık önümüzdeki günlerde mümkün mertebe konuşmaya çalışacağız. Şaban Şerif'te yapılacak zikirler özellikle La ilahe illallah ve la ne'budu illa iyyah muhlisine lehuddin ve levkerihel kafirun. Yani bir satır ha. Çeyrek dakika tutmaz ha. Şaban ayında her kim bu zikri yaparsa ama öyle bir ihlas zikridir ki, tevhid zikridir ki, kafirler istemese de çatlasa da patlasa da dünyanın gavuruna rağmen biz dini taatı ibadeti sırf Allah için ihlas ile tahsis ederek ancak ona ibadet ederiz, gayrine tapmayız. Allah'tan başka ilah yoktur. Efendim bu çok büyük bir zikir, yani bunu insan birkaç kere okusa ezberleyebilir. 242. sayfede. 242, şimdi böyle söylüyorum, hiç bir şey yok. Ama ne zaman sevabını söylüyorum, sevapları duyunca, aa hoca efendi kaçıncı sayfadaydı o, bir de ertesi gün telefon edenler de var. O sayfa kaçtı, ya sayfa kaçtı. Bak, söylüyorum sana, şimdi dinle doğru. 242, işinin adı ne? Allah demeyeceksin, la ilahe illallah demeyeceksin, la na'budu illa demeyeceksin de ne diyeceksin? Bu diller niye ıslak duruyor? Niye konuşuyor? Zikir için. Mevla bizi niye yarattı? Beni bilsinler, bana kulluk etsinler için. Böyle buyuruyor. Sen yaratılış kaini bıraktın da ne işlerle uğraşıyorsun be adam? Yazık değil mi sana da bana da ya? Keteballahu le ibadeti elfi sene. Allah Teala bu zikri yapana 1000 sene ibadet cevabı. Ya hoca beni bu kadar da olur mu? Az bile ya. La ilahe illallah ne demek biliyor musun? İhlas kelimesi, tevhid kelimesi, la ne'abudu illa ya, bu ne demek biliyor musun? Bin sene ibadet, sıralı bin sene. Ve mehanüdünü belirse, bin sene yaşasan da günahın olsa bin senelik günahı siler diyor. Ve karaca min kabri ve cükel kamer leyletel bedr. Kabrinden çıkarken yüzü ayın 14'ü dolunay gibi çıkar diyor. Ve kutibe indallahi siddiqa. Allah indinde de sıddık yazılır. Sıddık ne demek? Ebu Bekir sıddık gibi. Hoş sahabelik ayrı bir şey ama sıddıklık bize de mümkün. Ahir zamanda ne buyuruyor? Ömecülü kamsine sıddıka. Kur'an'la sünnetle amel edenler 50 sıddık sevabı var. Ne var bunda yadırganacak? Hadisler birbirini takviye ediyor. Şaban ayında men kâle fî Şaban. Bunu Şaban ayında söyle. Bu zikir her zaman var. Ama Şaban ayında söyleyene böyle bir özellik var. Allah Teala zamana zemine göre ibadetleri, faziletleri zamanlara tahsis etmiş. Mekanlara göre değer vermiş. Kabe'de kıldığın bir namaz 100.000 namaz. Orada da mekanın şerefi. Şimdi Şaban ayı girdi, şimdi zamanın şerefi. Zaman mekan Allah'ın. Ve Rabbike yahluku ma şa ve ihtar. Rabbin istediğini yaradır, dilediğini seçer. Kime ne, kim ne diyebilir? Bu Şaban ayını seçti. 242. sayfede. Yarından başlıyoruz. Bu geceden başlayın, ne var? E kitap yoksa yarın temin edin başlayın. İnşallah böylece daha neler var, ben şimdi bunları nasıl anlatacağım canım? Kaç yüz sayfa kitabı bu arada birkaç dakika içinde anlatmam mümkün değildir. Onun için sizleri Şaban-ı Şerif Risalesi'ni daha tafsilatlı bir şekilde mutalaya havale ediyorum. Derdinize derman arayın. Ben de siz de ne yapacağız, ne edeceğiz de ahirete tedarikli gideceğiz, eli cebi boş gitmeyeceğiz, sıfırı tüketmeyeceğiz, müflis olmayacağız inşallah. Böylece namaz ilmi halinde çok önemli, kadınlarla ilgili ayrı, erkeklerle ilgili ayrı güzel hükümler namaz ilmi hali sizlere arz edilmiştir. Dila Yayıncılık'tan çıkmıştır ve böylece inşallah Rahman aradığınız kadar bulursunuz. İnsanlara duyurunuz, insanlar okusunlar, amel etsinler ve böylece ilmin farzını yerine getirsinler. İtikattan sonra, itikadı bilmekten sonraki farz namazı bilmek. Çünkü ilk farz namaz geliyor. Namazın meselelerini bilmek de böyle bir farz. İnşallah bir an evvel yanlışları düzeltmeye bakalım. Okurken tek tek bakacağız. Aa ben bunu yapıyordum, bir daha yapmıyorum. Aa ben bunu yapmıyordum, yapayım. Hangisi müstahap onu yapmayayım. Hangisi mekruh onu yapmayayım. Bak bu namazı bozuyormuş, görüyor musun? Ben bu hareketi yapıyordum, yapmayayım. Bunları okurken tek tek göreceksiniz. Ölmeden evvel bu hesapları düzeltin. Ölüm aniden gelir. Onun için bir tasdik, bir gözden geçirme bakalım. Ben nasıl namaz kılıyorum? Doğru mu kılıyorum, yanlış mı kılıyorum? Neleri düzeltmem lazım? Hepimizin düzeltmesi gereken çok mesele var. Okudukça göreceksiniz inşallah. Allah da bizi namaza bağışlayacak. Namazın şefaatiyle artık tabii eksiklerimiz, noksanlıklarımız telafi edilebilenleri edeceğiz. Edemezsek Rabbim bakacak ki bu değer verdi namaza. Önem verdi benim dinime. İslam'ın hükümlerine amel etti. Gece gündüz okudu, ilim tahsil etti, yapmaya çalıştı. Allah'ımız eksiğimizi tamamlayacak. Ama bakarsa ki Mevla, bana ne namaz ilmi halinden, ben biliyorum o işleri, kaç senedir kıldığım namaz, yeni mi öğreneceğim, bu hoca da yeniden bir şeyler mi çıkarttı? Ha Mevla görürse ki, bakarsa ki, bu kulum namazı önemsemiyor, ilme değer vermiyor, dünya için olan konuları böyle, her tarafı kulak kesiliyor, öyle inceliyor, ahiret için namaz abdestse dedim, aman ya onlar, adet gelenek görenek kabilinden zaten bildiğim şeyler diye geçiştiriyorsa, Allah muhafaza buyursun. Allah indinde değersiz kullardan olmaktan Allah'a sığınırız. Böylece sizlere duyuracağımız önemli bir husus da şudur ki, cumartesileri saat 9'da mutlaka Şaban Şerif sohbetlerinden, diğer benim konuştuğum diğer konular da vardır. Geçen derslerden bunları şimdi yapamamış olabilirim. Onları takip edin cumartesileri. Ayrıca bu cumartesi saat 5'te 17 yani işte ikindi ezanıyla 5'te inşallah Mekke-i Mükerreme'den efendim doçent doktor falan diyorsunuz tabii. Ben o tabirleri kullanmakta sevmiyorum. Muhammed Tahir Nurveli Hoca Efendi. Efendim Mekke-i Mükerreme'de üniversite görevlisi. Büyük alim, faziletli, ehli sünnet alim. Hakikaten de çok kıymetli bir insan. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin çok sevdiği bir insan. Efendim İstanbul'da misafir. Lale Gül FM'de inşallah tercüman vasıtasıyla sizlere Halid bin Zeyd Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri, ki İstanbul'umuzun medar iftiharı, yetişmez mi bu şehrin halkine bu nimeti bari, Resulullah'ın yarı Ebu Ayyub el-Ensari diye methedilen, İstanbul'a yetmez mi böyle bir medar iftihar Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin burada bulunması diye bizlere tahdis-i nimet olarak beyan edilen Halid bin Zeyd ebi Eyyub el Ensari Hazretleri hakkında çok önemli bilgiler verecek. Bu kişi bu hususta ihtisas yaptı, güzel bir risale hazırladı ve çok başka konulara da temas edebilir bu arada. Ebu Eyyub el Ensari hakkında yanlış bildiğimiz birçok şeyi düzeltebiliriz. Bilmediğimiz birçok şeyi öğrenebiliriz. İstanbul'umuzun şefaatçisi Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ashabımdan biri bir yerde vefat ettiği zaman, gömüldüğü zaman o civarda bulunan bütün ümmetimin şefaatçisi olacak. Ve sancak bayrak ona verilecek. Bütün ümmetim onun sancağı altında toplanarak bana gelecek. Böylece biz inşallah Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin sancağı şerifi altında toplanacağız ve Resulullah'a kavuşacağız inşallah. Onun için Ebu Eyyub el Ensari hakkındaki konuşmalar, ilimleri çok önem vermeli, değer vermeli. O ta 90 yaşlarında kalktı buraya geldi bizi kurtarmaya, bize şefaat etmeye. Biz nasıl onun için bir iki saat ayırmayız? Çok önemli, kıymetli, büyük alim Muhammed Tahir Nurveli Efendi'nin cumartesi günü Lale Gül FM'de saat 5'ten sonra başlayacağı bu konuşmayı mutlaka takip edin. Herkese haber verin. Kimse kaçırmasın. Ve böylece Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri de cümlemizin şefaatçisi olsun. Himmetleri üzerimizde daim olsun. Bu mübarek alimin de inşallah sizlere bir faydası olsun. O da öyle istiyor. Bu kadar eserler hazırladı bu hususta. İlimler araştırdı. Sizlerle paylaşmak uygun düşüyor kendisine. Efendim radyomuz tarafından davet iletildi. Kabul etti. İnşallah Allah Teala Hazretleri hayır üzere, bir takva üzere, salih ameller üzere yardımlaşmayı, buluşmayı, kaynaşmayı müyesser eylesin. Amin diyen dillerimizi nar-ı cehimden azat eylesin. Bütün dua isteyenlerinizin dünyanın neresinden dinleyenler varsa dünya ahiretlerini mamur eylesin. Hayırlı muratlarını ihsan eylesin. Allahu tebareke ve teala Şaban ayımızı bütün ümmet Muhammed hakkında hayırlara vesile eylesin diyoruz. Ve bizi Allah için seven, Allah için sohbetlere gelen efendim şimdi sağ olsalardı bu mübarek ayda oruç tutacak, ibadet edecek, zikredecek kullardan, dostlardan, eşlerden, dostlardan, ahbab-ı yarandan, ana baba akriba-i taallukattan vefat edenlerin ruhları için özellikle askerlerimizden devamlı şehit haberleri alınıyor. Mayınlar patlatılıyor. Bunlar bizi çok üzüyor. Allah Teala bu kanı durdursun. Allah Teala teröre fırsat vermesin. Bütün güçlerini iptal etsin, imha etsin ve onlara destek olan bütün Yahudi Hristiyan Birliği'nin güçlerini de iptal eyleyerek Allah Teala vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan, bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eylesin. Ezanımızı, Rabbim ezanımızı susturmasın, bayrağımızı indirmesin, vatanımızı böldürmesin. Allah Teala bu vatanda cennet vatanı kazanmayı bize, ahiret yurdunu kazanmayı bize nasip ve müyesser eylesin. Bu vesileyle bütün müminini müminatın özellikle de asker görevlilerimizden şehit olanların ruhları için sizlerden bu mübarek Şaban-ı Şerif ayının başlangıcında birer Fatiha istiyoruz. Allah ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin, makamlarını cennet eylesin, derecelerini âli eylesin ve bizleri de şehadet mertebesine ermiş dostlarının şefaatlerine ilhak eylesin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecma'in et tayyibin et tahirin ve selamun aleyhi ve mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.